Imetimia saa 7:20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 6:20 jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Sarafu ya kigeni yatajwa kupanda kiwango jijini Bujumbura. Shirika ONSCT Uwe Ton Frere laweza wasiwasi kuhusu raia wa Burundi waliokamatwa na kuzuliwa nchini Zambia. Na katika habari za kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasimamisha chaneli za runinga za Rwanda. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyo yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Viwango vya ubadilishanaji wa fedha za kigeni vinadaiwa kupanda ndani ya miezi hii miwili ukilinganisha na viwango vilivyowekwa na Benki Kuu BRB wanaohitaji sarafu hiyo. Wanafahamisha kuwa dola ya Kimarekani inauzwa pesa za Burundi 3630, wakati Benki ya Kitaifa imetangaza kuwa itauzwa pesa 2053. Wanaotumikia katika maduka ya kubadilisha pesa wanaweza kuuza sarafu hiyo kadri wanavyoipata. Kifungo cha maisha jela ndio adhabu iliyotolewa na mamlaka na mahakama ya Burundi jioni ya Jumane hii kwa wanaume watatu. Wanakabiliwa na kosa la kuwa kwa kumunyonga mwanamke mmoja mkazi wa kijiji Kijima tarafani Rutovu kabla ya kumpora maharagwe nyumbani kwake usiku wa Alhamisi juma lililopita. Aidha, watalipa fidia ya milioni 12 kwa familia ya wafiwa, licha ya mmoja kukiri kufanya kosa hilo peke yake. Baada ya mahakama kusikiza washitaki, imewahukumu kifungo sawa. Aidha, mwanamke wa mwanamume aliyejidai kumua marehemu amekatiwa kufungwa miaka 10 jela na faini ya 20,000 kwa makosa ya kutoombea usaidizi mtu wakati amefahamu kufanyika kwa kosa hilo. Na mtambo wa skana unaotumiwa kutengeneza hati za usafiri kwenye ofisi ya ugavi wa hati hizo mjini Gitega umeharibika yapata wiki mbili. Pembeni na kifaa hicho, hata vijitabu vya kutengeneza vibali hivyo vinaarifiwa kumalizika yapata kipindi hicho, kulingana na mamlaka ya kituo cha ugavi wa vibali vya usafiri. Wanaotafuta huduma kwenye kituo hicho wanaweza kusimamisha safari zao na kuomba kukarabati mtambo huo wapate kwa muda hati hizo. Na shirika la ONLCT Uwe Ton Frere la kupiga vita usafirishaji haramu wa binadamu limesema kutiwa hangaiko kubwa na raia wa Burundi 42 waliokamatwa kati ya tarehe 7 na 9 Januari na kufungwa jela nchini Zambia. Polisi nchini humo inawatuhumu kuingia nchini bila vibali vya usafiri. Kabla ya hapo, shirika hilo linakumbusha kuwa wengine 24 walikuwa wamesimamishwa nchini Uganda kwa tuhuma kama hizo. Prime Mbarubukeye, kiongozi wa shirika hilo, anaomba serikali kushughulikia utoaji wa vibali vya kusafiria kwa walio na haja navyo kwa ajili ya kuwaepusha matatizo haya. Taarifa hii haijakamilika, ikikamilika tutailejelea baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, mamlaka ya udhibiti wa vyombo vya habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeagiza ofisi ya ndani ya watoa satellite za televisheni la Canal Plus kuondoa chaneli za Rwanda ambazo zinaonekana nchini humo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kusimamishwa kwa chaneli hizo kutaendelea kwa muda wa siku 90 na kunaweza kufanywa upya kulingana na hali itakavyoendelea. Kinshasa inashutumu kuwa chaneli za Rwanda zinachochea uasi wa raia, miongoni mwa madai mengi tovuti ya Chronicle inaripoti. Canal Plus ina takriban channel 10 za runinga za Rwanda, ikiwa ni pamoja na shirika la utangazaji la serikali la Rwanda RBA ambazo hupeperusha vipindi vya habari na maoni kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti ya habari imeongeza DRC ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marekani na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaishtumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Rwanda imekanusha hilo na kuilaumu serikali ya Kongo kwa machafuko katika eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo. Na zaidi ya watu 9,000 wanajulikana kuuawa nchini Uturuki na Syria kufuatia tetemeko la ardhi la Jumatatu. Idadi ya watu waliouawa nchini Uturuki imeongezeka hadi 6,957 kulingana na shirika la maafa nchini humo. Ni vigumu kuthibitisha idadi hiyo nchini Syria, lakini vyombo vya habari vya serikali na kundi la uokoaji vinasema takriban watu 2,500 wamefariki. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan alitangaza hali ya hatari katika majimbo 10, lakini wakazi wa miji kadhaa iliyoharibiwa ya Uturuki walionyesha hasira na kukata tamaa kwa kile walichosema ni jibu la polepole na lisilotosha kutoka kwa mamlaka juu ya tetemeko baya zaidi kuwahi kuikumba Uturuki tangu mwaka 1999. Erdogan alitangaza majimbo 10 ya Uturuki kuwa eneo la maafa na akaweka hali ya hatari kwa miezi 3 ambayo itaruhusu serikali kupitia bunge katika kutunga sheria mpya na kuweka kikomo au kusimamisha haki na uhuru. Kama nivyo kuahidi, tulejee nchini Burundi ambako shirika la UNST Ueton Frel la kupiga vita usafirishaji haramu wa binadamu lasema kutiwa hangaiko kubwa na raia wa Burundi 42 waliokamatwa kati ya tarehe 7 na 9 Januari na kufungwa jela nchini Zambia. Polisi nchini humo inawatuhumu kuingia nchini bila vibali vya kusafiri. Kabla ya hapo, shirika hilo linakumbusha kuwa wengine 24 walikuwa wamesimamishwa nchini Uganda kwa tuhuma kama hizo. Prime Mbarubukeye, kiongozi wa shirika hilo, anaomba serikali kushirikia utoaji vibali vya usafiri kwa walio na haja yanavyo kwa ajili ya kuwaepusha matatizo hayo. Tumsikilize anatafsiri kwa Kisoni mwenzetu Jamali Vianney Ngendakumana. Muruko kwezi kwa mbele twavuze ni igipolisi cha Zambia caratoye ibiziga by'abanyetiopia. Mwezi uliopita Januari, taasisi ya askari polisi nchini Zambia ililogota maiti ya watu 27 nje ya muji mkuu wa Lusaka. Baada ya uchunguzi ulioendeshwa na taasisi hiyo, walikuta watu hao walikuwa wenye asili ya Ethiopia walioelekea nchini Zambia kupitia njia za mkato na baadaye wakafariki dunia kutokana na janga la njaa. Baada ya mkasa huyo, polisi la Zambia liendesha sakata na kukamata watu 29 wenye asili ya Burundi ambao walikuwa kitokea nchini Burundi waliokuwa na umri kati ya miaka 29 hadi 40 na kwa sasa wako mikononi mwa askari polisi kujieleza sababu zipi zilizowapelekea kusafiri nchini humo na baadaye kuwa na madhumuni ya kusafiri katika nchi zingine kama vile Zimbabwe pamoja na Afrika Kusini. Katika idadi hiyo ya 29 kuliongezwa wengine 13 ambao walijielekeza nchini Zambia bila kumiliki vitambulisho vya usafiri na kwa ujumla Warundi 42 ndio waliokamatwa na polisi la Zambia. Shirika letu la ONCT Wentofler tunaitaka serikali yafuatayo. Kwanza, iandae vema sekta hii ya utoaji wa vyeti vya usafiri hususan passport kwa kutengeneza kiwango kinachoweza kukidhi mahitaji ya wanaotafuta vibali hivyo. Tuligundua kwamba kusipopatikana vyeti vya usafiri kwa kiwango toshelevu ndicho chanzo kinachopelekea raia kusafiri kinyume na sheria, jambo ambalo huwa likiwapelekea kukumbwa na hasara kemkem na kuyumbisha usalama katika nchi wanakopitia. Pili, serikali ichunguze vema uhamisho unaoendeshwa na raia wenye asili ya Burundi kuelekea nchini Zambia kinyume na sheria. Kerekeza igihugu cha Zambia ukozwe n'Abarundi. Na mko taarifa hiyo hatuna cha ziada, lakini kabla ya kuondoka studio huu hapa leo kwa muhtasari wa habari zenyewe. Sarafu ya kigeni yatajwa kupanda kiwango jijini Bujumbura na shirika UNST Ueton Frel laeleza wasiwasi kuhusu raia wa Burundi 42 waliokamatwa na kuzuiwa nchini Zambia. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya zisimamisha chaneli za runinga za Rwanda. Taarifa nyingine hapo saa 11 kamili kuru. kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Mujumburani, naye kuwageni mimi Lomarde Niyoyufuze.